Atenção, vai começar Dance Italo. Thank you. Welkom in het vierde uur van State of Trance XXL. De eerste donderdag van de maand heb ik altijd een gast in de studio. Vorige maand waren dat de heren van Rank One en vanavond staat tegenover mij Marco V. Je hoorde een van zijn grootste hits, Simulated. Onder andere aangevraagd door Menno de Jong. Als dat dezelfde is, in ieder geval gefeliciteerd met je future favorite. En inmiddels tegenover mij heeft plaatsgenomen Marco zelf. Hey, onwijs bedankt voor je komst in de studio. Ja, graag gedaan. Een hele fijne mix was dat. Ik krijg ontzettend veel e-mail. Heb jij nou ook nog een vraagje aan Marco of een verzoekje horen dit uur? Dit uur draaien we alleen maar Marco V producties. Dus stuur een mailtje naar radio@id-t.com. Even kijken, het eerste mailtje komt van Chris Rijksen. Die kennen we, het is een bekende. De eerste hamvraag was natuurlijk, ga je ooit nog samenwerken met Armin? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat doen we nu toch al. Wat vind je van het succes van Combinations? Dat is je nieuwe compilatie. Ja, helemaal te gek natuurlijk. Ja. Het was een beetje afwachten, maar ja, weer mijn eigenwijze ding. Gewoon, ik vind het gaaf en ik doe dit en leuk. We zullen wel zien. Een driedubbel cd, een verzamelaar. Ja. Ja. Een keer wat anders dan een dubbelaar, zeg maar. Nou, het zou eigenlijk een dubbelaar worden, maar ik heb Dick gebeld, zeg van, ik krijg je niet kwijt op twee cd's, kunt het drie worden. Ja, nou, vooruit dan. Sappig. Dat is je bekend, bedankt Dick. Even kijken, wat vind je van het succes van Nederlandse DJ's in het buitenland? Ja, dat is te gek natuurlijk. Ja, want ik denk wel eens dat mensen niet iedereen weten hoe groot jij in het buitenland bent. Want dat gaat enorm goed, weet je? Ja, dat gaat echt, Maar ik ben natuurlijk niet zo groot. Nee, maar het gaat heel erg goed in het buitenland, ja. En ja, Nederland gaat ook goed, maar misschien hebben mensen niet in de gaten hoe het in het buitenland gaat, maar... Ja, goed, nou ja, volgens mij hoef je niet bescheiden te zijn. Het gaat in ieder geval heel goed. Vraagje van Darcy, als ik het goed heb, uit Den Helder. Kom je dit jaar nog in Den Helder draaien? Dit jaar, ja. Dat zal volgens mij niet meer gaan lukken voor me. De volle agenda in ieder geval. Ja. Even kijken, ik krijg heel veel e-mail binnen. Inderdaad een aantal verzoekplaatjes. Ramon heeft het over bootlegs die jij gemaakt zou hebben van Faithless, Madonna, Coldplay en de Red Hot Chili Peppers. En een van de meest aangevraagde platen was toch wel die bootleg die jij hebt gemaakt van Nancy Sinatra. Die gebruikt is in de Kill Bill film van Quentin Tarantino. Ja. En ga je die draaien of heb je zoiets van... Nee, die ga ik niet draaien. Nee, die gaan we niet draaien. Zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Daar ga je niet draaien? Ja, natuurlijk. Ja, okay, okay. We gaan er wel even voorbij komen. Oké, bandrecord is klaar dan. Maar eerst even, we gaan zo nog even verder lullen. Maar jij hebt je nieuwe single. En die is echt heel erg spetterend. Die gaat goed, ja. Ik was de eerste keer dat ik draaide. Je moet natuurlijk altijd je trackers uitproberen en zo. De eerste keer dat ik hem draaide was het gelijk raak. En ik was heel erg verrast. Ja. Want ik had niet verwacht dat het tent zo los zou gaan, plaat, gelijk al. Hoe kom je aan je titels? Want dat wilde ik je ook nog vragen. Goed dat ik daar nou aan denk, hè? Dat Del C MP3 ja, dat slash... Ja, dat is gewoon een geintje, ja. Dat was gewoon een geintje, zeg. Ja, wij dachten van, dan kunnen we mensen mee op de kast jagen, toch? Ja. En het was eigenlijk bedoeld voor een, van, we wilden een rauwe technoplaat maken. En we hadden eerst de titel en dan moest nog een plaat bijgemaakt worden. Oké, okay. Dus, de titel had je al? De titel hadden we ooit van, als we ooit een rauwe technoplaat maken, of dan moeten we die titel erop plakken. Toen kwam MP3 dus voorbij en dacht van, ah, daar past die titel ook wel goed bij. Okay. Maar denk je dat ooit iemand ingetikt zou hebben in zijn MS-DOS? Nee, weet niet, maar ik heb zo soms eens op de forums gekeken en hadden mensen echt iets van... Hoe noem jij die plaat zelf eigenlijk? Want ik heb hem destijds ook wel een paar keer gedraaid, maar ik weet nooit hoe ik moest afkomen. Ja, joh. Del MP3 zei ik altijd maar. Ja, Del MP3 of MP3. Oké, okay, goed. Ja. Leuk. En nu dan je nieuwe single, exclusief bij ID&T Radio, Marco V, Auto Manual.

Marco V's interpretatie van Age of Love. Vanavond de gast in de studio hier in Amsterdam. En dan gebeurde net even iets heel leuks. Jij draaide je nieuwe single, want het draaide een klein blokje van drie. Je draaide je nieuwe single, daar opende je mee. Auto Manual, en dan kwam hier iemand binnen en... Hey, weet jij het al? Ja. Weet jij het al? Hebben we net gehoord, dat is het thema geworden van... Mysteryland. Mysteryland, nou gefeliciteerd. Ja, netjes, dankjewel. Vind ik toch alweer erg... even een applausje. Heb je het alweer goed gedaan? Het is ook inderdaad wel een festivalplaat. Ja, dat was wel de achterliggende gedachte. Ja. Want ik vertel net al dat het eigenlijk die plaats stond als release datum na de zomer. Maar ja. Vanwege het festivalgehalte is die een beetje naar voren geschoven. Ja, zo'n heerlijke plaat die je dan, als het goed is, over een paar weken, over als je langzaam op zo'n festival loopt, van iedere tent. Mooi weer. Mooi weer, laten we het hopen. Ja. God, het is lekker dat het mooi weer is weer, hè. Af en toe word ik daar echt heerlijk. Ja, we gaan nou nog tijd hebben om een barbecue te organiseren. Even kijken, er komt heel veel mail binnen. Ik heb er eentje van Remy Spaan. Hou je vast. Ik had even een vraagje aan Marco, niet zozeer over muziek, maar ik vroeg het me toch af. In vroegere foto's had je altijd een lap haar op je hoofd, nu niet meer. Natuurlijke uitval of zelf gedaan. Ja. Yeah. Ik zei het. Mijn vriend Gillette. Mijn vriend Gillette. Jouw vriend Gillette. Ja. Ah oui, ah, c'est bon. Oké, goed. Heb je echo's bij je? Dat is een vraagje van Ted Ermers. Die staat ook nog ergens in mijn tas, ja. Kijk of we hem zo even tevoorschijn kunnen toveren. Ik heb eentje van Michel van Bergen. Die zegt, een leuke set die zojuist te beluisteren was. Moet je zeggen dat ik al een paar jaar fan van je ben en altijd goed uit mijn dak kan gaan op feesten als je achter de draaitafel staat. Ik vind het jammer dat je dit jaar niet op Sensation mag draaien. Je hebt de afgelopen jaren steeds perfect gedraaid. Dus dat is, die is heel erg blij met je. Netjes. Iemand die wil ook Solarize horen. Dat gaat om Tim Besamuska, als ik het goed uitspreek. En deze is leuk. Armin, Marco, nice one, brothers. Listening to the show from New York and loving it. Bruce. Oké. Nou, stop. Bedankt, Bruce. Thanks, Bruce. Hier iemand voor Indicator. Even kijken. En als het goed is. Oh ja, iemand die graag nog een keer Passive Resistance Praiseworthy Tunes, de Hoi Polloi mix wil horen. Die staat ook op jouw nieuwe CD. Dan heb ik nog een vraag aan je, hè? Ja? Kijk, die producties van jou, hè? Laten we het daar nou eens even over hebben. Nou. Het zijn allemaal bommen, maar hoe lang doe je daar nou over? Want ik weet dat doe je. Je gaat niet even zitten. Nee, jij weet het. Maar ik zal het even vertellen. Ja, dat kan heel snel ontstaan. Ja. Maar normaal gesproken is het toch wel snel met weer even uitproberen in de clubs, opnieuw mixen, andere kickje, ander dit, ander dat. Ja. Nou, we zeggen een week. Laten we over. Als je alle nummers bekijkt, zullen we zeggen een week. Er zijn ook wel nummers hoor, die in een dag er staan. Maar... En je zit gewoon door de week in de studio met Ben en de hele dag loop samples, beats. Knutselen, wij noemen het altijd knutselen. En dan is het echt te klooien en te prutsen. Ja. Dus het gaat nergens over. En dan we maken 10 nummers die het gewoon niet fijn zijn. En dan ineens komt er iets leuks. Ja, je hebt ook wel eens een dag, net als ik vandaag, dat je gewoon naar je on-off en op-loop in de studio. Uit! Het ding uit! Weg! Weg die track. Ja, zo'n dag had ik vandaag. Even niks. Maar dat heb je wel eens. Die heb je nodig. Dat weet ik. Ik roep altijd, de uren moet je slijten in de studio. Je doet nooit niks. Je maakt altijd wel ergens een sampletje of een loopje of een wasje. Ja, je doet altijd iets. En dat komt weer te goede in de volgende productie. Ja. Denk ik altijd maar zo. Hey, iets heel anders. Als mensen jou willen gaan zien draaien deze zomer in Nederland op festivals, waar sta jij allemaal? Kan je dat uit je hoofd zeggen? Ja, de grote dingen is Mysteryland en Dance Valley. Ja. Verder zijn heel veel kleine festivalen, zoiets als kleine. Wij noemen het klein in Nederland, als er 10.000 mensen komen. Ja, dat is bizar. In Amerika vinden ze dat nogal groot. Maar wat ik zo mijn hoofd weet, bijvoorbeeld Riverdance. In de buurt van Utrecht, ook een heel leuk festival. Maar natuurlijk wat kleinschaliger als Dance Valley. Maar dat weet ik zo. Maar er zijn al meer dingetjes van die soort festivals. En meer informatie over jouw boekingen en allerlei andere spannende zaken kun je vinden op marcov.nl. Precies. Dat is goed, hè? Straks, na de boodschappen, wat heb jij klaar liggen? Ik heb een plaat van Mohawk. Dat is ook een side project van Marco V. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de plaatjes die te trendy zijn om onder de Marco V noemer uit te brengen. Ja, foei. Foei? Nee, maar dat past niet helemaal. Maar dat is wel iets wat ik heel mooi vind en heel gaaf vind. Ja. En die komt er zo meteen aan. Oké, hier. Zo, hou hem hier bij IDT voor nog meer Marco V. Thank you. ben er heel trots op dat hij vanavond in de studio is. Live vanuit Amsterdam. Marco V in de studio bij ID&T Radio. Als je nou op zoek bent naar een titel van een plaat die je net gehoord hebt, zat je in de auto en had je net even geen pen en bier bij je. Of lulde je vriendinnen weer doorheen, of wat dan ook. Kijk dan morgen op www.arminvanburen.com of www.idmnt.com. Als alles goed gaat, staan de tracklists van deze hele show op het internet. Het waren weer twee platen van Marco V. Dit uur alleen maar zijn eigen producties. En wat hebben we zojuist gehoord? Wat hebben we gehoord? Ik wil even netjes afkondigen. Het is radio dit. Nou. Ja, dit is Solarize. Dit is de andere kant van MP3. Yes. En die andere heet Mohawk. En de titel is... Verzinnerig, hè? Ja. Nee, Atlantic Stress is dat volgens mij, zoals je over mijn hoofd weet. Atlantic Stress. Ik heb nog meer mailtjes op radioapenstaartje.idmnt.com op de valreep. Weer een mailtje van Tim. Klopt het dat je vroeger ook Happy Hardcore rave maakt? Want ik heb hier een oude cd liggen waarop de credits M. Verkuijlen staat. En ik vroeg me gewoon af of jij dat was. Ja, dat ben ik, ja. Dat ben jij als? Absoluut. Happy Hardcore? Happy Hardcore, ja. En vet ik dat vond. Ja? Ja? Ja, maar ja. Dat is net zoals ik disco ooit gaaf heb gevonden, of R&B en hip-hop, heb ik hardcore ook heel erg gaaf gevonden. Zijn er nou bijvoorbeeld artiesten die jij in je auto hebt zitten? Waarvan je echt zegt, nou, dat zijn echt mijn idolen. Gewoon, ik heb niet over, niet over dansmuziek, maar gewoon... Nee. Dat heb ik niet. Nee? Want ik heb wel zo'n album van groep A of groep B, wat ik heel mooi vind. Maar dat ik kan heel moeilijk fan zijn van iets of iemand. Want ik vind een bepaald album heel mooi. Mm-hmm. Maar het tweede album valt gewoon tegen dan. Van Coldplay. Ja, Coldplay. Dat vind ik gaaf. En ik heb een heel oud album van Fischer Zet. Dat zegt niet meer helemaal niemand niks. Nee. Maar dat vind ik helemaal geweldig. Maar het nieuwe album, wat daarna kwam, dacht ik van ja, toch even wat minder allemaal. Ja, precies. Ja, en dat blijft gewoon zo bij mij. Maar geen Depeche Mode fan of... Ja, ik vind Depeche Mode zeker wel gave nummers hebben. Maar niet om dat hele album te zeggen, oh, daar ben ik fan van. Nee, zeker niet. Wat haal je ook ergens je inspiratie vandaan? Dat je zegt van... Ja, ik denk altijd voor mij, dat mijn hele bagage is wat ik meeneem. Zeg maar, hip-hop verleden en ook de happy hardcore, zeg maar. En de disco, wat ik allemaal gedraaid heb en gemaakt heb. Want jij loopt helemaal een tijdje mee. Ik bedoel, ja. Ik kan me nog in dat ik uitging naar jou. Ging naar jou kijken. Nu sta jij, nu ben je het gast in mijn show. Hoe gek kan het zijn? Ja, je weet het niet. Maar goed, mogen wij je leeftijd weten of heb je dat zoiets van? Ik ben 37. 37, maar... Ja, still alive. Ik voel me oud. Ik voel me jong. Hij voelt zich oud. Nee, maar goed, weet je wel. Dat maakt allemaal verder niet uit. Hoe zit het thuis eigenlijk? Ben jij getrouwd? Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen, ja. Mijn god. Dat gaat ook gewoon allemaal door. Je gaat ook gewoon, ja, want ja. Wij draaien wel vaak samen. En dan weet ik, dan ga jij altijd, pak je altijd de eerste vlucht terug. Om bij je kids te zijn. Ja, sowieso. Is dat wel een beetje te doen, een normaal leven naast het zijn van... Ja, een DJ leeft sowieso niet normaal, hè, maar... Nee, dat kan ik van mij vertellen. Nee, dat gaat voor mij, werkt het heel erg goed, ja. Ik heb een heel, heel fijn leven thuis en dat is bij heel veel DJ's wel eens anders, zeg maar. Die wat ouder zijn en een huwelijk hebben en zo, dat gaat nogal vaak stuk, zeg maar. Ja, en in plaats van met het appeltje en de 4 boterhammen naar kantoor, ga jij 's morgens met het appeltje en de 4 boterhammen naar je ouders en daar zit de studio. Precies. Gaaf. Oké. Okay. Marco V in de studio vanavond. We hebben nog even te gaan. En er was er weer een die heel erg veel werd aangevallen. Nee, daar kwam jij mee op de prop. Nee, ik zag hier net iemand voorbij komen die dat graag wilde horen. Dus. En wat is het dan? Dit is een knutselwerk van God en Faithless. Gewoon, het is toen ooit gemaakt. Idee hadden we voor Inner City. Daar, twee jaar geleden stond of zo. Een knutselwerk van Marco V. Faithless and God. Do you believe in a God? Let us set out, advise you, the box, let us set out, advise you, the box, let us set out, advise you. Knutselwerkje van Marco V, zoals hij het zelf noemt. Combinatiemix van Marco V God en Faithless God is a DJ. Ik wil je verschrikkelijk bedanken voor je komst naar de studio. Het is waar genoegen geweest. Ook heel leuk om jou een keer te gast te hebben. Jij gaat zo meteen nog ergens naartoe, hè? Je moet ook nog draaien volgens mij. Ja, een feestje in Utrecht in de Central Studios. Ja. Dus ik ben er heel benieuwd, van 3 tot 5. Van 3 tot 5? Ja. Oké, okay. En dit weekend? Dit weekend, morgen, oh ja, morgen heb ik mijn een In Charge avond in de gallery. In, voor de eerste keer in Engeland. Kijk, wat ga je dan doen? Zelf draaien, een hele lange set. Ja, normaal gesproken is In Charge natuurlijk ik mijn eentje, maar Gal is nog lang open. Dus ik ga daar om te beginnen even 4 uur set draaien. Dat in Londen dus? Ja. Strike One. Strike One zaterdag, ja. En zondag ga ik naar Ierland, naar Galway. Zoiets heet het volgens mij. Ook gaaf, die gaan ook helemaal los, die idioten daar. Ja, dus daar ga ik zondag nog even naartoe. Gaaf, hartstikke leuk. Je hebt ook nog een radioshow, daar ben ik net even heel terecht op geattendeerd hier. Ja. Dat heb je ook bij ID&T. Ja, dat klopt. Nu ben je dan gast bij mij, maar je doet het ook gewoon zelf. Ja. En niet onverdienstelijk. Wanneer is dat? Dat is elke laatste zaterdag van de maand. Van 10 tot 12. En dan doe ik een beetje alle muziek draaien die ik heel erg mooi vind. Speciaal ja, nee, voor jou. Nee, veel mensen die begrijpen niet zo goed mijn, wat ik doe in mijn radio show, zeg maar. Maar dat zijn platen die ik gewoon helemaal te gek vind. Ja, oké. Okay. En die ik niet, waar ik niet altijd kans voor krijg, omdat in elk club en op bijvoorbeeld op Strike One kun je dat niet draaien, zeg maar. En ik sta heel veel op grote feesten natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik heb dat zelf ook natuurlijk een beetje stiekem. Want weet je wel, dansmuziek is natuurlijk hele brede term geworden. Ja, je vindt gewoon heel veel mooi, maar je krijgt niet overal de kans voor. Nee, klopt. Marco V, bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan. Wij draaien nog één plaat van jou, Future Shock zal dat worden. En heel veel succes met alles. En, dankjewel. Zie je vast en zeker snel. Zaterdag. Zaterdag. ID&T. I can't believe this, man. ID&T Radio. This was the year he fell to pieces. And ironically, this was the year when more people than he knew even existed scrambled to put him back together again. And as they tried, they didn't. didn't notice that he was smiling. Smiling his ass off. No pun intended. Oh, what have we become? Oh, what have you become? Not allowed to kick the feet up and sleep until it's done. Ground control. Ground control to Major Tom. We found a hole in your theory, and we named it Sean. And when the leaves fall, the land looks more human. It's got me questioning the essence of my farm boy blues. Hence, I never wore the fashions of the know what I'm doing. But there won't be no alarm when we sound up the movement. Aan het einde van een 4-uurige uitzending van de State of Trance. Nogmaals dank aan Marco V voor het komst naar de studio. Vergeet niet, iedere week, donderdagavond, de State of Trance. En 24 uur per dag, 7 dagen per week, dansmuziek. Als enige in Nederland, IDNT Radio. Mas brevemente, há mais.